ce aș face oriunde-aș merge, nu pot să te uit. E singura mea iubire, fără tine nu pot sta. Vreau ca inima mea să bată lângă ta. Și de-a fi să mor, am să mor cu tine în gând. Am să te fac fericită, nu vreau să te văd plângând. Și nici măcar o lacrimă să nu scurgă pe obraz. Chiar dacă ai vrea să pleci din viața mea, n-am să te las. Tu ești totul pentru mine, tu ești viața mea. Și te por mereu cu mine, în inimioara mea. Chipul tău și zâmbetul stau în calea mea. Îți promit, iubito dragă, că nu te voi uita. Nu te las să pleci de lângă mine, doar tu ești singura mea iubire, te iubesc. Și chiar de-ai vrea, n-o să te las să pleci din viața mea. Ai intrat în sfântul meu ca un înger minunat. Și de când te-am văzut, viața mea s-a schimbat. Te iubesc pe zi ce trece, din ce în ce mai mult. Chiar și atunci când sunt plecat, te port mereu în gând. Privește-mă în ochi și să vezi că țin la tine. Ascultă-mi inima, cântă pentru tine. Pentru tine, iubita mea, aș face orice mai cere. Și toată viața mea aș vrea să fii brațele mele. Tu ești totul pentru mine, tu ești viața mea.